mirele iubite, cei ce pe Domnul și pe frații la fel au văzut. Vă invit să redeschidem Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsa, capitolul 18, pagina 1218. Apocalipsa, capitolul 18. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea. Și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea, tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu a judecat-o este tare. Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jălesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu. Nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de filde și tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese strălucite sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cărmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare stăteau departe și când au văzut fumul arderii ei, strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de lăute, nici cântece din instrumente, nici cântător din fluiere, nici cântător din trâmbițe, nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare, nu se va mai auzi în tine vuietul morii, lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei. Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost înjunghiați pe pământ. Amin. Amin. Stăm înaintea Domnului și cerem binecuvântarea Lui peste noi. Te binecuvântăm și te lăudăm, Doamne, Tatăl Bun din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că, Doamne, m-ai adăugat în zi la viața noastră. Să vedem, Doamne, să auzim cuvântul Tău și, Doamne, să ne știm bine. Doamne, Tatăl Bun din ceruri, doresc ca biserica Ta să o dată, Doamne, pregătește Tu pentru întâlnirea cu Tine. Doamne, vorbește fiecare sufletă parte și, Doamne, pentru noi cei care Tu ne-ai ales pentru cer, ajută-ne, Doamne, să ne sfințim pe mai departe, să stăm lângă Tine ca bun slujitorii Tăi. Doamne, doresc ca Duhul Tău cel Sfânt să fie turnat peste fratele nostru. Doamne, doresc ca Tu să Te folosești de El, pentru ca lucrarea de aici din nou să fie, Doamne, vestită cu puterea. Fie lăudat numele Tău și pentru darurile care s-au urmat. Și știm, Doamne, că aceste daruri vor fi folosite pentru vestirea. Te rugăm, Doamne. Te slăvim și îți mulțumim, Tată, pentru toate veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile, invităm corul și orchestra să laudă pe un rog în tale. Dragi frați și surori, stimați prieteni și ascultători ai Cuvântului, dacă sunteți cât de cât familiarizați cu adunarea noastră, știți că suntem într-o călătorie în Cartea Apocalipsa și până la finalul acestei cărți ne mai despart 5 capitole. Suntem în ultima parte a acestei cărți fascinante și pe cât de îngrozitoare au fost unele capitole, în special cele care descriu necazul cel mare, pe atât de glorioasă este terminarea sau glorios este finalul acestei cărți. Suntem însă acum în capitolul acesta 18 și dacă data trecută ne-am uitat în capitolul 17, am înțeles din capitolul acela că Babilonul, cetatea aceasta cea mare, întruchipată printr-o femeie imorală, reprezintă credința falsă, biserica falsă. Și acest Babilon, această credință falsă, va cuprinde întreg pământul. Spuneam că nu este o locație și nu trebuie să cădem în capcana de a ne opri doar la o locație, spunând credința falsă este acolo sau dincolo, sau este la Roma, sau este în altă parte, ci trebuie să aducem cuvântul și asupra noastră. Și am înțeles că suntem și noi aici în Hunedoara în primejdia de a fi curtați de această biserică falsă, de această credință falsă. Și am văzut data trecută care sunt caracteristicile acestui Babilon, acestei credințe, acestei biserici false. Și am văzut că biserica falsă se lasă condusă de împărații acestei lumi. Este o biserică loială sau supusă cu lumea politică. Și am văzut în capitolul 17 cum explică Ioan și Scriptura această realitate. O a doua caracteristică a fost că biserica falsă nu este preocupată de cuvântul lui Dumnezeu, ci doar de imaginea ei. Cum dă bine. Și are doar o copertă care dă bine în lumea asta, care are o formă de evlavie, dar fără preocuparea de cuvântul, care este sabia aceea care taie. A treia caracteristică, am observat că biserica falsă, credința falsă, nu este preocupată de sfințenie. Și cred că trăim vremuri când trebuie să fim atenți la acest lucru și să ne întrebăm din ce biserică fac parte. Problema noastră astăzi nu este problema victorienilor sau a vremurilor în care exista prea multă strictețe în credință. A existat o vreme, și apropo de Anglia, în perioada victoriană, creștinii aceia puritani nu le dădea voie copiilor să tragă perdeaua de la geam în ziua de duminică, că e ziua Domnului. Și a existat o vreme în care exista atâta strictețe în încercarea de a fi puri, curați. Și puritanii uneori au mers în extreme. Nu cred că astăzi noi trăim astfel de vremuri în care să vină cineva să spună, frate Adi, hai să ne mai relaxăm un pic, că nu, problema noastră nu este că suntem prea exagerați. Problema și pericolul nostru este că suntem prea relaxați. De aceea Ioan vine și spune, atenție, biserica adevărată este preocupată de sfințenie, de lucrurile duhovnicești. Înțelege că mereu are tendința asta de a se lumifica, de aceea tinde spre sfințenie și spre neprihănire. Și aceasta este biserica adevărată. Și în al patrulea rând am observat că biserica falsă este majoritară. Adică cei care sunt în biserica adevărată sunt puțini. Așa că argumentul numărului sau argumentul popularității nu este un argument sănătos în a clarifica sau în a te evalua în ce biserică ești. Nu. Ce este cuvântul și este principiul Scripturii care trebuie să-ți evalueze și să-mi evalueze viața. În această dimineață însă, mergem în capitolul 18 și din nou aici Scriptura intră în detaliu și ne explică ce înseamnă Babilonul. Babilonul, observăm în această dimineață, nu se referă doar la o credință falsă, la o biserică falsă, ipocrită, în care fiecare putem cădea, atenție, ci Scriptura vorbește aici că Babilonul mai reprezintă ceva, și anume lumea economică, lumea financiară. Oamenii depind astăzi tare mult de lumea aceasta, așa cum este ea. Și e normal să fie așa uneori, depindem de curentul electric. V-ați întrebat vreodată cum ar fi lumea asta pe care noi o cunoaștem, dacă locuri, evenimente, activități, confortul nostru s-ar prăbuși toate astea într-un moment? Cum ar fi ca astăzi să se prăbușească tot? Curent, gaz, hoteluri, tot ce știm, magazine, autobuze, stații de benzină, tot ce știm noi, s-ar prăbuși. Cum ar fi viața noastră? Ne putem oare imagina lucrul ăsta? Noi depindem tare mult. Se stinge curentul sau se întrerupe curentul o oră și intrăm deja în... Dacă ar fi să nu mai avem motorină și benzină, dacă curentul s-ar opri și gazul s-ar opri, dacă n-ai curent, n-ai computer, dacă n-ai computer, nu mai ai spitale, nu mai ai bănci, nu mai îți vine salariul la timp. Toate lucrurile acestea se leagă și noi depindem de ele atât de mult. Da? Și asta, acest lucru este valabil și pentru noi, pocăiții. Noi care spunem că suntem străini și călători prin lumea asta și ținta noastră este cer, cetățenia noastră este în cerul, și noi uneori suntem atât de legați de lumea asta mai mult decât ne putem imagina sau realizăm. Din păcate am auzit unii spunând, spun ei că doar în glumă, dar nu cred că este doar o glumă, am auzit pe unii frați spunând că speră sau puneau sub forma întrebării, oare în cer sunt meciuri de fotbal? Oare în cer avem ciocolată înghețată? Oare în ceruri avem... Și întrebarea lor sau întrebarea acestor frați, de fapt, dezvăluia cât de legați suntem noi de lucrurile acestea și sperăm ca și în cer să avem lucrurile de care ne dau o oarecare plăcere în viața asta. Sau unii tineri își exprimau așa, tot așa ziceau ei că în glumă, și sperau ca venirea Domnului să mai întârzie un pic, ca să se poată și ei căsători, să poată vizita și ei o dată America, să poată să... Și spunea, sper să nu vină Domnul imediat. Dar de ce? Pentru că încă n-am făcut unele lucruri aici pe pământ. Lucruri pe care mi le doresc. Vedeți cât de legați suntem noi de lumea asta? Suntem mai mult... Suntem legați de ea mai mult decât vrem să recunoaștem. În capitolul acesta pe care l-am citit, Scriptura ne vorbește foarte clar, dragii mei frați și surori și stimați prieteni, că lumea pe care noi o cunoaștem acum se va prăbuși. Și aici Ioan nu vorbește despre un oraș. Când Ioan scrie aceste versete, vorbește despre Babilon, dar Babilonul, în timp ce Ioan scrie această carte, era deja praf și molos de vreo 500 de ani. Deci Ioan nu se referă la un oraș, era deja distrus Babilonul când Ioan scrie acest lucru. Babilonul în scrierile Apocalipse reprezintă duhul acestei lumi împotrivitoare față de Dumnezeu, un duh care se împotrivește împărăției lui Dumnezeu și a Scripturilor și a bisericii sale. Imaginea acestei prostituate îmbrăcate în stacojiu și purpură, în aur și bijuterii, ținând în mână cupa, arată sau personifică duhul de împotrivire, de lăcomie și de idolatrie. Există acest duh babilonian și astăzi este un duh anti-creștin, anti-Hristos, anti-Dumnezeu, anti-tot ceea ce este duhovnicesc. Și cred că marele pericol al bisericii de astăzi nu este martirajul. Nu ăsta e pericolul nostru, că vine cineva și ne închide și plătim cu viața. Nu moartea și nu persecuția este pericolul bisericii de astăzi, ci Duhul Babilonian este cel mai mare pericol cu care ne confruntăm, Duhul lumesc. E foarte frumos, Duhul lui Dumnezeu a așezat astăzi și la studiu biblic, și la rugăciune, dar în special la studiu biblic, subiectul că am discutat despre idolatrie. Când biserica nu mai trăiește distinct față de cei din Babilon, față de cei din lume, atunci biserica devine un amant al acestei femei. Nu este o biserică adevărată, este doar un amant. E o biserică falsă. Deci ce este Babilonul despre care am citit în această dimineață? Babilonul este acest duh și vreau să fac o paranteză. Teologii și exegeții cred că nu este imposibil ca în vremea sfârșitului Anticristul să-și construiască un oraș, literalmente, în care toate ministerele acestei lumi și toate băncile și toată puterea financiară și economică să fie acolo. Și exegeții nu exclud această variantă. Că în vremea sfârșitului, Anticristul, conducătorul acestei lumi, să-și construiască pur și simplu o capitală cum n-a mai existat și n-a existat vreodată în lumea aceasta. Și unii chiar merg mai departe și cred că acest loc este potrivit acolo unde deja se întâmplă toate deciziile acestei lumi. Citeam un articol în pregătirea acestui mesaj și cel care crea acest articol atrăgea atenția că astăzi centrul nevralgic al afacerilor în lumea aceasta nu mai este New York-ul și nu mai este Londra, ci centrul financiar și economic este în zona în care sunt cele mai mari puțuri de petrol în lumea aceasta. Știți unde este asta? Babilonul istoric. 50 de kilometri de Bagdad. Și dacă facem un cerc cu o rază de vreo 1000 de kilometri, în acest cerc intră Teheranul, Cuveitul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite. Este zona cea mai prosperă la ora actuală din tot globul pământesc. Și exegeții spun, acolo e foarte posibil și este plauzibil această idee, variantă, că Anticristul poate oricând să-și construiască un oraș înfloritor, cum nimeni n-a visat vreodată. Dar Babilonul este mai mult de atât. Babilonul este un duh, este un concept, este o viziune, este o putere, este o mentalitate. O mentalitate lumească, diametral opusă Evangheliei Domnului Iisus. Nu este un duh izolat, acest duh al Babilonului nu este doar în America, nu e doar în altă parte, ci duhul acesta cuprinde toată lumea. Și am citit în această dimineață aceste pasaje, 9, 11, 23, cum negustorii pământului, toți de pe fața pământului vor plânge căderea acestui sistem financiar. Babilonul acesta, puterea aceasta financiară, economică, va seduce politicienii pentru a își împlini poftele și vom vedea că împărații pământului la un moment dat vor fi seduși de puterea financiară și când va cădea puterea financiară, ei se vor retrage, nu sar în ajutorul ei, ci vor jeli și vor spune ce ai fost și ce ai ajuns, Babilonul. Interesant acest lucru, iar Babilonul acesta, puterea financiară, are o influență și în lumea, bineînțeles, economică. Iubiții mei, frați și surori, aceasta înseamnă în capitolul acesta Babilonul. Și observăm, și cu aceasta vreau să închei mesajul sau introducerea de mesajul acesta, Babilonul reprezintă aici acest duh lumesc, și anume duhul materialismului. Este această dorință după bani, este dorința lacomă după îmbogățire. Și acest duh babilonian va cuprinde lumea întreagă, nu numai pe împărați, dar oameni, negustori, toți oamenii vor fi prinși de acest duh. Și ceea ce ne spune Ioan în Apocalipsa este că acest sistem economic corupt, lacom, al acestei lumi va fi judecat. Iar judecata va fi teribilă. Și dacă Domnul ne ajută, după masă vom privi la această judecată, ne vom întreba oare de ce Dumnezeu judecă sistemul economic și sistemul financiar? Oare de ce Dumnezeu aduce, nu numai în lucrurile spirituale judecată, dar aduce și în lucrurile acestea pământești, financiare, economice judecată? Și apoi, dacă Domnul ne ajută, vom face o aplicație la viața noastră. Oare ce înseamnă, cum afectează pe mine astăzi acest duh babilonian? Oare nu există și în inima mea lăcomie? Oare nu există și în inima mea dorința de îmbogățire? Oare nu cumva există în inima mea un loc în care duhul acesta să-și găsească loc și să lucreze? Și ne-am uitat după masă, dacă Domnul ne ajută, la ce înseamnă materialismul astăzi. Ce înseamnă lăcomia de bani, cum o putem învinge și care este chemarea lui Dumnezeu în vremurile în care toată lumea leargă după îmbogățire, după îmbogățire, ce ne cheamă Dumnezeu pe noi, copiii lui, să facem. Și Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul. Amin. Vă chem să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru